Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывает указ президента Российской Федерации о признании Донецкой Народной Республики. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывает указ президента Российской Федерации о признании Донецкой Народной Республики. Марушка, translate, please. Εγώ θα κάνω τη Μαρούσκα, εγώ θα μεταφράσω. Ο Πούτιν υπέγραψε τις λαϊκές δημοκρατίες, όπως τις αποκαλούσε χτες. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει λαϊκή δημοκρατία, καμία σχέση. Αλλά έτσι τα ονόμασε τις δύο αυτόνομες περιοχές που τις αποσπά από την Ουκρανία. Αν βάλουμε και την Κρυμαία που την έχει αποσπάσει εδώ και καιρό, αλλάζει τα σύνορα στην Ευρώπη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αυτά λέει ο Πούτιν. Και επειδή ρωτάει η Μαρκορά τι ακριβώς γίνεται, μπορούμε να μεταφράσουμε κι άλλα και να πούμε κι άλλα στο τι ακριβώς είπε ο Πούτιν. Επηρεασμένοι κι εμείς από όλα αυτά που συμβαίνουν, έτσι κι αλλιώς και όλος ο πλανήτης είναι επηρεασμένος, αλλά όμως. Εμείς πάντα εδώ, επειδή έχουμε και μια αισιόδοξη ματιά, στεκόμαστε στα φωτεινά γεγονότα και θέλω να πω ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε πολύ τυχεροί, ξέρετε για ποιους λόγους. Τώρα είναι τυχεροί και οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί, ναι, παρά την ατυχία που έχουν και με όλο αυτό που θα τους συμβεί ή τους συμβαίνει, επειδή στραγγαλίζονται από τις μεγάλες δυνάμεις και τα τεράστια συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς, έχουν όμως μια μεγάλη τύχη, γιατί ο δικός μας πρωθυπουργός, όπως είπε ο κύριος οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα λύσει και το ουκρανικό. Τι λέει, Μαρούσκα. Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αρκείται σε παθητικό ρόλο θεατή απέναντι σε όλα αυτά. Με συνεχείς διπλωματικές ενέργειες, με διεθνείς πρωτοβουλίες, με όπλα μας στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας, στο παγκόσμιο γίγνεσθε, αλλά και το διεθνές κύρος του Πρωθυπουργού. Τι είπε? Τι λέει? Αλλά και το διεθνές κύρος του Πρωθυπουργού, ο οποίος πρωταγωνιστής στις εξελίξεις επίλυσης όλων των μεγάλων διεθνών ζητημάτων, η Ελλάδα ανθίσταται και προστατεύει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αλλά και το διεθνές κύρος του Πρωθυπουργού. Ντακούνια! Ο οποίος πρωταγωνιστής στις εξελίξεις επίλυσης όλων των μεγάλων διεθνών ζητημάτων. Τι να κάνω εγώ, να στρώσω τα λινά τραπεζομάντιλα. Ο Μητσοτάκης θα σταματήσει την κρίση στην Ουκρανία. Σε κάθε σπίτι ένας τρελός και στο δικό μας όλοι. Θα σταματήσουμε την κρίση στην Ουκρανία. Τον κατηγορούμε τον άνθρωπο. Το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν το έχουμε μοντάρει. Έτσι ακριβώς το είπε χτες στο press room. Ότι ο πρωθυπουργός μας, με το κύρος που έχει, πρωταγωνιστεί σε όλα τα διεθνή θέματα. Ένα θέμα υπάρχει από χτες διεθνέστατο. Είναι αυτό με την Ουκρανία, Ρωσία και τα υπόλοιπα. Και αν κάποιος είναι πρωταγωνιστής, το ξέρουμε όλοι, το βλέπουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι και ο Πούτιν, κάτι κάνει. Είναι και ο Τζόνσον της Αγγλίας. Είναι και ο Μπάιντεν. Παίζουν και κάτι Ευρωπαίοι τα τσικό. Η Ούρσουλα και οι υπόλοιποι, γιατί όντως είναι τσικός όλη αυτή την ιστορία. Όμως ο πρωταγωνιστής, όπως είπε ο κ. Οικονόμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είμαι σίγουρος θα λύσει το θέμα. Θα το λύσει το θέμα, δεν θα γίνει νύχτα ο πόλεμος, γιατί. Όχι, θα γίνει νύχτα ο πόλεμος, γιατί νύχτα γίνονται οι πόλεμοι, όπως και το χιόνι. Αλλά θα τα αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, 2,5 χρόνια, πόσο μεγάλη επιτυχία έχουμε στα θέματα της Ελλάδας. Οπότε πρωταγωνιστεί και εδώ. Και εκεί είναι λογικό. Τώρα στα δικά μας εδώ θα επανέλθουμε στα της Ουκρανίας και τους παγκόσμιους κραδασμούς. Στα δικά μας φταίει η αριστερά. Το ξέρουμε αυτό. Χρόνια φταίει η αριστερά. Φταίει για πολλά πράγματα που δεν έγιναν δεκαετία του 40 και θα είχαμε ξεμπερδέψει, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Φταίει η αριστερά, το είπε ο Άδωνης προχτές, αλλά το είπε και σήμερα το πρωί ακόμη πιο καθαρά στην πρωινή εκπομπή του Sky που βρέθηκε. No. Άρα μισό λεπτό, όταν μου έρχεται ο λογαριασμός, κύριε Υπουργέ, να ζητάω το αρέστα από την αριστερά. 100%. Α, εντάξει. Γενικά για κάθε πρόβλημα της χώρας μας, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς έχει τη βασική ευθύνη. Μισό λεπτό, όταν μου έρχεται ο λογαριασμός, κύριε Υπουργέ, να ζητάω το αρέστα από την αριστερά. 100%. Τώρα. Γενικά για κάθε πρόβλημα της χώρας μας, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς έχει τη βασική ευθύνη. Τι λέει Μαρούσκα? Μαλακίες. Μαρούσκα θα έχει ερωτήσει πολλές με τα ρώσικα που ακούμε. Έτσι ακριβώς το είπε, δεν το έχουμε μοντάρει ούτε αυτό. Για κάθε πρόβλημα που υπάρχει στον τόπο, για κάθε πρόβλημα, φταίει πάντα η αριστερά. Το είπε καθαρά. Μιλάει τις τελευταίες μέρες, βγαίνει και πολύ. Είναι μάλλον από τους ένας-δύο υπουργούς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Άδωνης που βγαίνουν συνέχεια. Τον παρακολουθούμε εμείς χρόνια εδώ, το ξέρετε οι τακτικοί ακροατές. Αλλά το τελευταίο διάστημα λέει απίθμενες βλακίες. Είναι σε ένα μόνιμο παραλήρημα. Είναι πλέον κλινική περίπτωση που χρειάζεται θεραπεία. Κανονική θεραπεία όμως. Κάθε μέρα βγαίνει και λέει διάφορα. Αυτή του η δήλωση που μόλις ακούσαμε εδώ, ότι για κάθε πρόβλημα αυτή η αριστερά σε αυτόν τον τόπο, ενώ κυβερνάει η δεξιά, με τις αντιλήψεις της δεξιάς και τις γνωστές. Η δήλωσή του αυτή προκάλεσε και ανακοίνωση από ό,τι είδα από το ΣΥΡΙΖΑ που τον χαρακτηρίζει παιδί του Πατακού, κάπως έτσι. Ο Πατακός ήταν συνεπής μια ζωή, σε αυτά τα ακραία που έλεγε, εχθρός του λαού, αλλά συνεπής τουλάχιστον σε αυτά που έλεγε. Και δεύτερον, ο Πατακός πέθανε στην Ψάθα. Όχι με αδιευκρίνηση τα ποσά. Υπάρχουν διαφορές πάρα πολλές. Μεταξύ αυτών, εγώ αυτές διάλεξα να επισημάνω. Ζούμε σε αστική δυτική δημοκρατία και σε αυτές τις δημοκρατίες υπάρχουν κανονισμοί, κανόνες και διαδικασίες. Όταν προηγουμένως είπα ότι με τη στάση αυτή εμποδίζουν την πρόοδο της χώρας και π.χ. το φτηνό ρεύμα, φώναζε ο κ. Παπαδημητρίου, μα εσείς είστε κυβέρνηση. Τον ακούσατε? Βεβαίως. Τώρα επαλύνεται και λέει, σωστά. Α, όχι, στις δημοκρατίες υπάρχουν και ενστάσεις. Ναι. Μα αυτό σας λέω τόση ώρα. Τι λέτε? Μπορεί να είμαστε εμείς κυβέρνηση μεν, αλλά επειδή μας αρέσει η δυτική δημοκρατία και μας αρέσει να υπάρχουν και το check and balances και οι ενστάσεις, μπορείτε και εσείς να σταματάτε τα έργα. Καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή, κυβερνάνε αυτοί, αλλά επειδή οι άλλοι κάνουν σαματά, απεργίες, πορείες, καταφεύγουν στη δικαιοσύνη, διαμαρτύρονται για διάφορα που προβλέπεται στο manual της αστικής δημοκρατίας, δέχονται αυτές τις απόψεις, αυτές τις συμπεριφορές και δεν προχωράνε κάποιες διαδικασίες και κάποια έργα. Επειδή η ίδια κυβέρνηση θέλει να τα κάνει, αλλά διαμαρτύρονται οι άλλοι. Όμως οι άλλοι, το σύνολο του λαού ή η πλειοψηφία του λαού, είτε είναι αριστεροί είτε όχι, έχουν διαμαρτυρηθεί και για το μνημόνιο. Δεν το ήθελε ο ελληνικός λαός, δεν ρωτήθηκε ποτέ. Αλλά από τις διαδηλώσεις και από όλα τα υπόλοιπα καταλάβαμε ότι δεν το ήθελε. Εκεί δεν έκαναν πίσω, όπως κάναν στα έργα για τη ΔΕΗ. Οι άλλοι, ο λαός και για τις τράπεζες, να δανειστούν με 50 δισεκατομμύρια δεν το θέλαμε. Παρ' όλα αυτά μας το φόρεσαν όμως. Για το κόψιμο των συντάξεων. Για το κόψιμο του δώρου των Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης διαφώνησαν η αριστερά και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά δεν έκαναν εκεί πίσω. Η κυβέρνηση εφάρμοσε αυτό που ήθελε να εφαρμόσει. Στην Αιτζίαν τα 120 εκατομμύρια που δοθήκαν πέρυσι με την πανδημία. Επίσης δεν ήθελε κανείς να δοθούν την ίδια ώρα που δεν δόθηκαν αλλού. Θέλω να πω, σε άλλα κάνει πίσω αυτή η κυβέρνηση, επειδή θέλει το balance και το check, όπως είπε, αλλά σε αυτά τα πολύ βασικά δεν κάνει πίσω σε καμία περίπτωση. Τώρα όλοι λέμε ο φόρος στα καύσιμα να μειωθεί λίγο, γιατί είναι αφόρητο όλο αυτό που συμβαίνει με την βενζίνη. Όχι, κάνουν πίσω εκεί, δεν δέχονται τη αριστερά. Τη όποια αριστερά, τι ενστάσει. Καραγκιοζηλίκια στο φουλ. Καραγκιοζηλίκια στο φουλ. Επιχειρήματα επίπεδου πρώτη δημοτικού, maximum Δευτέρα, που όμω λανσάρονται και περνάνε μαζί με όλου του δημοσιογράφου ω κάτι κανονικό και τον καλούν για συνεντεύξει, για να καταθέσει την άποψή του και είναι και ο εκφραστή τη κυβερνητική πολιτική αυτή τη στιγμή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ίδια την κυβερνητική πολιτική και για τα πρόσωπα που λανσάρονται και ω σοβαρά. Που δεν έχουν και καμία σχέση με ασόβαρες διαδικασίες και καταστάσεις του παρελθόντος. Ένα άλλο παράδειγμα, ο πληθωρισμός. Σταθερά η Ελλάδα είναι στις χώρες με το χαμηλότερο πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη. Θα σε έχω ρωτήσει. Άρα, εφόσον είμαστε από τους χαμηλότερους. Χαμηλό, 6,1 είμαστε. 6,2 ήμασταν τον Ιανουάριο, 6,2. Αγαπητή κυρία Κοραή. Αλλά. Υπάρχει ένα αλλά. Ήμασταν 6,2 το Γενάρη, ο μεγαλύτερος πληθωρισμός από το 1997, αν δεν κάνω λάθος, το συζητάμε όλοι, το βλέπουμε όλοι, στο σούπερ μάρκετ και αλλού. Υπάρχει όμως ένα άλλο. 6,2 στις άλλες χώρες. 6,2 σε year to year, δηλαδή από Ιανουάριο σε Ιανουάριο, διότι τον Ιανουάριο του 2021 είχαμε τον μεγαλύτερο αποπληθωρισμό. Ήμασταν μείον 2,4. Μάλιστα. Επειδή ξεκινάμε λοιπόν από πολύ χαμηλή βάση, γι' αυτό φαίνεται ψηλό το 6,2. Αν βλέπατε όμως το μήνα με μήνα, δηλαδή από Δεκέμβριο σε Ιανουάριο, ήμασταν οι χαμηλότεροι στην Ευρώπη. Δηλαδή, ο πληθωρισμός μας τον Ιανουάριο ήταν μικρότερος του Δεκεμβρίου. Δηλαδή, ο πληθωρισμός μας τον Ιανουάριο ήταν μικρότερο του Δεκεμβρίου. Το είπε. Έκανε ένα συλλογισμό year to year, μήνα το μήνα, πέτρα την πέτρα, δέντρο το δέντρο. Βλακίες κανονικές όμως, πραγματικά βλακίες. Και κατέληξε ότι ο πληθωρισμός το Γενάρη, που ήταν 6,2, υψηλότερος των τελευταίων 15 και χρόνων, ήταν χαμηλότερος από τον Δεκέμβρη. Το Δεκέμβρη είχαμε 5,1. Το Γενάρη 6,2. Αυτό λοιπόν για τον Άδωνη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, σημαίνει χαμηλότερος με ένα συλλογισμό που τον πήγε από εδώ, τον πήγε από εκεί και το έφερε με ένα άλλα. Βάζουμε μια τελεία σε όλα αυτά. Πάμε στον Τζακαλώτο γιατί έδωσε συνέντευξη. Έχει πληγώσει τον Τσίπρα. Αμφισβητεί τον ίδιο τον Τσίπρα ως πολιτική υπόσταση εκεί, ως αρχηγό. Τον είπε ανασφαλή. Δεν έχει χειρότερο Τσίπρας. Τον βλέπεις και λες είναι ορισμός της αυτοπεποίθησης. Και βγαίνει ο Τζακαλώτος και λέει ότι είναι ασφαλής. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες βγήκε στην Νίκη Λιμπεράκη στο Μέγκα το βράδυ, ο Τσακαλώτος, και είπε ότι διευκρίνησε μάλλον και μας εξήγησε τι εννοούσε όταν είπε ανασφαλή τον Τσίπρα. Θεωρείτε ότι είναι ανασφαλής ο κύριος Τσίπρας? Θεωρώ ότι η αγγλική έκφραση είναι it goes with this. Και ιστορικά, δηλαδή από τότε που έχουμε αναλύσεις και ιστορίες για τους πολιτικούς. Θεωρώ δηλαδή ότι μερικά πράγματα που κάνει θα μπορούσε να τα κάνει για να ισχυροποιήσει τη θέση του, ενώ δεν χρειάζεται, γιατί δεν τον αμφισβητεί κανένας. Τι λέει Μαρούσκα? Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Να σταματήσει την κρίση στην Ουκρανία. Μπράβο. Δεν έχει σταματήσει ακόμη. Έγινε το Κισεα. Τι αποφάσισε? Δεν έχει μπει σε άλλη ρότα το θέμα το ουκρανικό με τις επαρχίες εκεί? Να τελειώνουμε. Τι κάνει ο Μητσοτάκης? Το λέει εδώ ο Άδωνης, το λένε όλοι. Το είπε ο οικονόμου. Από χτες το έχει πει ο οικονόμου ότι με το κύρος του παίρνει πρωτοβουλίες. Μάλλον στις πρωτοβουλίες είναι πρωταγωνιστής. Ακόμη καλύτερο. Τώρα το θέμα το δικό μας εδώ. Καλά τα ουκρανικά, καλά όλα αυτά. Αλλά δεν βρίσκουμε βενζίνη φτηνή. Είναι ακριβή βενζίνη, 1,9, εκεί γυροφέρνει στο 2, το ίδιο και με το ντίζελ. Υπάρχει ένα θέμα όμως, σας έχουμε τη λύση. Σας έχουμε τη λύση, θα την ακούσετε τώρα τη λύση. Σημειώστε διευθύνσεις, περιοχές, να πάτε να βρείτε φτηνή βενζίνη. Έλεγα πριν που δίνατε τα βενζινάδικα. Το 1,90 τόσο. Ναι, μπορεί λίγο να έρθει η κάμερα να δείξω κάτι. Μήπως τυχόν βοηθούμε κανέναν άνθρωπο. Τι μπορεί... θα μας δείξετε το e-καταναλωτή. Ναι, ναι, το ξέρουμε κύριε Υπουργέ αυτό. Μα αυτή δουλειά θα κάνουμε. Θα μπαίνουμε στον δρόμο στο e-καταναλωτή. Πού είναι το πιο φθηνό? Πατάς το κουμπάκι, κατεβάζει την εφαρμογή εδώ. E-καταναλωτή. Πού είναι το πιο εύκολο? Κατεβαίνει και σε Android. Κατεβαίνει και σε iPhone, ό,τι έχει. Πατάς το e-καταναλωτή εδώ. Για πατήστε. Μπαίνει μέσα. Έτσι, έχω βάλει εγώ ήδη τα καύσιμα εδώ. Πατάς τι καύσιμο θέλει. Λέω, ας πούμε, βενζίνη. Ναι. Τώρα έχω βάλει τις τιμές. Πώς υπάρχει σου δείχνει τα πιο σου λέει, η μέση τιμή είναι ένα σήμερα 1,893 η μέση τιμή. 9 δηλαδή. Σου λέει, ας πούμε, εδώ, ας πούμε, στο Περιστέρι 1,729. Στην Αθήνα, στη Ρεγκούκου 1,737. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. 1,729. Μητσοτάκης, θα σταματήσει την κρίση στην Ουκρανία. Τι λέει Μαρούσκα? Απίστευτες μπουρδες. Δηλαδή απίστευτες μπουρδες. Σου λέει, ας πούμε, εδώ, ας πούμε, στο Περιστέρι 1,729. Στην Αθήνα, στη Ρεγκούκου 1,737. Στην Κούκου, αδερφές μου, στην Κούκου να βρούμε φτηνή βενζίνη. Φεύγετε από όπου είσαστε τώρα όλοι, Περιστέρι και Κούκου. Κούκου είναι δρόμος προφανώς. Πάμε στην Κούκου να γεμίσουμε. Φουλάρουμε στην Κούκου και στο Περιστέρι. Ξεκινάει άλλο τη Γλυφάδα. Περιστέρι, ευκαιρία, δεν το χάνεις. 1,727, πόσο είπε. Θα έχει μείνει τα μάτια. Και τι έχει σημασία, αφού αυτό είναι το ή καταναλωτής, είναι λύσεις για τον άνθρωπο. Αν εσείς είστε ζώα και δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι σας βοηθάει με αυτά που λέει ο υπουργός, δεν αξίζεται κάτι παραπάνω και πολλοί σας είναι. Έμσας έκανε και την εφαρμογή. Θα ξεκινήσει όλη η Αθήνα τώρα, πάει Περιστέρι. Και στην Κούκου, στο κέντρο της Αθήνας. Υπουργός της κυβέρνησης, σοβαρόν υποτίθεται, τον έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός και διαχειρίζονται τα θέματα όλων μας σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές, καλά, τα τελευταία 15 χρόνια, κρίσιμες στιγμές είναι, της χώρας και του πλανήτη, όπως βλέπουμε και καταλαβαίνουμε. Ευτυχώς υπάρχει ο κύριος Κρέκας, που είναι αρμόδιος υπουργός για τη ΔΕΗ και μας λέει πώς ακριβώς θα λυθεί το θέμα.

και τον πρώτο λόγο του ο στερνός των ανθρώπων θα πει να ψηλώσουν τα χόρτα, η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων. Ας κρατήσουμε αυτό που είναι και το μόνο σίγουρο, τα όνειρα που θα λάβουν εκδίκηση. Αλλά δεν θα κρατήσουμε μόνο αυτό, τα όνειρα που θα λάβουν εκδίκηση, να κρατήσουμε και άλλα πράγματα. Οι λαοί δεν θα χύνουν το αίμα τους για τους ανταγωνισμούς των λίγων, δεν θα χωρίζονται σε με εθνικισμούς, σοβινισμούς για να πλουτίζουν οι έμποροι των όπλων. Δεν θα μασάνε οι λαοί από τεχνητούς διαχωρισμούς για τον απλό λόγο ότι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, αφού δεν έχουν τίποτα, μιας και τον πλούτο που παράγουν τους τον παίρνουν από το τραπέζι, όπως έλεγε και ένα άλλο από τον Μπρέχτ ποίημα. Θα κρατήσουμε επίσης ότι οι λαοί δεν θα προσμένουν προστασία από τα ΝΑΤΟ, τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις και τους κατά καιρούς λύκους που καλούνται να φυλάξουν τα πρόβατα. Στην κρεατομηχανή που και πάλι βάζουν μπρος τα ρώσικα, τα αμερικάνικα, τα ευρωπαϊκά γεράκια, να κρατήσουμε ότι οι λαοί πρέπει να ρίξουν μέσα τα ίδια τα γεράκια και ό,τι σάπιο αιματοβαμμένο και μαύρο εκπροσωπούν αυτά τα γεράκια. Αυτή είναι μια σωστή και ολοκληρωμένη εκδίκηση ονείρων. Να το κάνουμε σωστά, θέλω να πω, να το κάνουμε ολοκληρωμένα αυτή τη φορά. Τα τελευταία 10-15 χρόνια ο πλανήτης από κρίση σε κρίση πηγαίνει. Δεν μπορεί να πάρει τα πάνω του. Αυτό το σύστημα που όλοι το θεωρούν ως πάρα πολύ καλό, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο. Μόνο καταστροφές, μόνο θάνατο, μόνο αίμα φέρνει, μόνο κακουχίες, μόνο εξόριστους, όχι ποιητές, νέους ανθρώπους εδώ από τον τόπο μας που έχουν φύγει, αγρότες που δεν έχουν χρήματα να βάλουν, θα ακούσουμε για τα λοιπάσματα, τι είπε ένας. Παιδεία που δεν είναι ολοκληρωμένη, υγεία που τη ζούμε και τα ξέρουμε όλοι πώς ακριβώς λειτουργεί. Δεν γίνεται μόνο σε αυτή τη χώρα, γίνεται και σε άλλους τόπους. Τώρα απειλούν και με ματοκύλισμα, γιατί οι ανταγωνισμοί, γιατί τα συμφέροντα, γιατί το πετρέλαιο πρέπει να ξαναμοιραστεί ο πλανήτης και μιλάνε όλοι αυτοί και για αναθεώρηση των διεθνών συνθήκων. Κάτι μας θυμίζει εδώ με το γείτονα και μιλάνε και για διεθνές δίκαιο. Ποιοι? Αυτοί που το έχουν κάνει ανέκδοτο το διεθνές δίκαιο. Να θυμίσουμε ότι με το διεθνές δίκαιο, όπως το υποστηρίζει το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Αμερικάνοι και άλλες μεγάλες δυνάμεις, βομβάρδισαν την Γιουγκοσλαβία το 1999, ισοπαίδωσαν την Γιουγκοσλαβία και τις υποδομές της, επειδή ο λαός ήθελε άλλα. Βομβάρδισαν το Ιράκ και έφεραν αυτά που έφεραν στην περιοχή. Έχουν αναγνωρίσει με βάση κανόνες, όπως οι ίδιοι ερμηνεύουν, του διεθνούς δικαίου, το Κόσοβο, επαρχία των Σέρβων, ως αυτόνομη, κάτι που κάνει τώρα ο Πούτιν στην Κρυμαία, αλλά για τον Πούτιν μιλάνε όλοι αυτοί οι δυτικοί, ενώ για την Ιουγκοσλαβία και για τη Σερβία τα έκαναν οι ίδιοι, δεν μίλησε κανείς, γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι αυτοί που επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, αλλά στο Αιγαίο δεν πρέπει να πάρουν το μέρος ή της Ελλάδας ή της Τουρκίας, ενώ το διεθνές δίκαιο είναι με την Ελλάδα, αλλά όμως κάνουν τα στραβά μάτια, και για να μην πω και για την Κύπρο, που ξέρουμε πώς αντέδρασαν το 1974. Αυτά λίγο για το διεθνές δίκαιο, γιατί από χτες ακούω συνέχεια αναλυτές να επικαλούνται το διεθνές δίκαιο που παραβιάστηκε στην Ουκρανία. Όχι ότι είναι σωστό που παραβιάστηκε, αλλά έχει παραβιαστεί άλλες 100 φορές και θα παραβιαστεί άλλες τόσες. Εδώ Ελληνοφρένεια. Και μάλλον όχι μόνο εδώ. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Κύρκος ο Δημήτρης ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού. Κολλάει στις πρώτες διαφημίσεις. Θέλω να σηκώσει το χέρι του. Ένας από εσάς τους τρεις, ο φτωχός με ποιον επέρασε καλύτερα όλα αυτά τα χρόνια? Κύριε, σηκώνω χέρι. Παρακαλώ. Να πω Να πω. Για πείτε μου, ποια από τις δύο κυβερνήσεις. Με ποια, πώς. Γιατί σηκώνεις χέρι, άμα δεν τ' άκουσες, τι με ποια. Με ποια από τις δύο κυβερνήσεις πέρασε καλύτερα ο φτωχός. Με καμία από τις τρεις προηγούμενες. Τρεις. Και τη σημερινή. Ξέρω τουλάχιστον τρία νοικοκυριά που εδώ και πάνω από 10 χρόνια γυρνάνε σε 3-4 διαφορετικά σούπερ μάρκετ και ψάχνουν να βρουν τις προσφορές για να τα βγάλουν πέρα. Μα για στάσου, οι δύο προηγούμενες ή οι τρεις προηγούμενες που είπες κι εσύ δεν είναι μόνο 10 χρόνια στον τόπο, είναι πάνω από 40. Σωστό και αυτό. Δεν έκανα το σωστό υπολογισμό. Κύριε, θέλω βοήθεια στα μαθηματικά. Είναι προφανές. Άι, μωρή, είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Άι, σιχτερή. Ποια είναι η επίσημη γλώσσα του Παναμά? Λευκάδα. Δεν άκουσα. Λευκάδα. Okay, ευχαριστώ. Σε μέσο... Η Ελλάδα έχει ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη γιατί αριστερά διαχρονικά εμπόδισε όλα τα έργα πρόοδου. Γι' αυτό. Λοιπόν, έχω πρόταση επιστημονική. Ρίχτη. Πρέπει να πάρουμε τον εγκέφαλο του Γεωργιάδη. Όπα. Να τον εξετάσουμε. Ωραία, πού θα τον βρούμε. Ας τον δωρήσει αυτός. Βέβαια, η προϋπόθεση για να βγάλει τον εγκέφαλο από εκεί μέσα πρέπει να είναι ένα κάτι, ρε παιδί μου, να έχει αποδημήσει, ας πούμε. Ωραία. Ξαναρωτάω εγώ, πού θα τον βρούμε. Ό,τι βρούμε από αυτό, ρε παιδί μου. Α, ωραία. Μπορεί να είναι κάτι, ό,τι βρούμε από αυτό. Πάντως πρέπει να το πάρουμε, να το βάλουμε σε ένα πάγκο, να το τεμακίσουμε, να τον εξετάσουμε. Πατσάς ψιλοκομμένος. Λίγο σπλάτερ. Ταραντίνο, μ' αρέσει γιατί είσαι συνεφίλ. Δεν μου λες, οι τράπεζες έχουν πάρει 240 δις από το ελληνικό δημόσιο και έχουν ανακεφαλοποιηθεί 4 φορές. Ναι, μόνες τους ξαφνικά έτσι από το out of the blue ανακεφαλοποιήθηκαν. Όχι τις έχουν πληρώσει 10 φορές, μόνες τους. Μπράβο, 240 δις. Οι διευθυντές πρέπει να είναι αριστεροί, ρε φίλε. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Όπως και στη ΔΕΗ, αυτός ο CEO που παίρνει 1000 ευρώ τη μέρα. Βέβαια, αριστεροί είναι όλοι. Αριστερός είναι και τα δίνει στο κουκουέ, μην νομίζεις. 100 ευρώ του μένουν αυτινού. Χαλαρά, τίποτα, αν δει 1000 το μήνα βγάζει. Μαλακίες. Και άμα είναι πάνω από 60 τώρα και δεν έχει κάνει το εμβόλιο, είναι το 100 ευρώ είναι πρόστιμο, δεν μένει τίποτα. Άσε με, σου λέω τώρα. Και γι' αυτό φταίει η αριστερά που πληρώνουμε ψηλά τη ΔΕΗ, γιατί αυτός ο CEO είναι κουκουετζής τώρα. Έλα. Βέβαια, να το διαβρώσουν από μέσα, ε. Πρόσεξε. Τι υπολοσχέδιο αριστερό είναι τα αυτό. Τα ξέρω. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα για αυτό το ΣΥΧ από τον Γεωργιάδη. Το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε. Και τον και το χαρούμενο τον κούλι, ας βγουν έξω στο δρόμο σε λαϊκές γειτονιές μόνοι τους χωρίς φρουρά και αυτά και θα δούνε τι αγάπη τους έχει ο κόσμος. Αν τολμάνε, ας βγούνε. Θα δούνε τι πινελίκια και τι ντομάτα θα φάνε. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, σας παρακαλώ. Οι δημοσκοπήσεις, όπως έχεις πει και εσύ, Αποστόλη μου, βγάζουν το αποτέλεσμα αυτού που τις πληρώνει. Κατάλαβες. Πολύ σοφό. Πολύ νόημα. Τα λέω πολύ ωραία. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα, να. Πολύ νόημα. Τα λες πολύ ωραία. Είσαι φοβερός, ρε παιδί. Αλλά θα μου ρίξεις και ένα για Αποστολάκο. Αποστολάκο. Αποστολάκο. Ω, είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Είμαι πολύ ωραίος. Βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Είμαι. Αποστολάκο. Έλα, Αποστόλη. Αποστολάκο. Είμαι ο Ζακυνθινός. Έλα, Ζακυνθινέ, τι προχθές δεν σ' άκουσα καλά. Υπάρχω. Σ' ακούω κάθε μέρα, αλλά δεν μπορώ να πω παραπάνω γιατί μου έχει κλείσει το δικαίωμα η ζωή. Τα γεράματα που λένε. Ο άνθρωπος, λέει, παθαίνει από τον εγωισμό του. Η δική μαλακία. Αυτή έχει πάθει ο Άδωνης. Σήμερα οι Έλληνες περνάμε πολύ καλύτερα από ό,τι με τον Τσίπρα. Η δική μαλακία αυτή που είναι ελληνική πατέντα, που είναι pop. Αυτή η δική μαλακία δεν εξάγεται, ούτε εισάγεται. Και αυτός είναι ο λόγος που ο κόσμος μας αγαπάει. Ναι, αλλά τα καταφέρνει και κάνει τη δουλειά του. Αυτό ναι. Θα σε συγχαίρω και είμαι πάντα δίπλα σας. Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αρκείται σε παθητικό ρόλο θεατή απέναντι σε όλα αυτά. Τι λέει, Μαρούσκα. Με συνεχείς διπλωματικές ενέργειες, με διεθνείς πρωτοβουλίες, με όπλα μας στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας, στο παγκόσμιο γίγνεσθε, αλλά και το διεθνές κύρος του Πρωθυπουργού. Τι είπε, τι λέει. Αλλά και το διεθνές κύρος του Πρωθυπουργού, ο οποίος πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις επίλυσης όλων των μεγάλων διεθνών ζητημάτων, η Ελλάδα ανθίσταται και προστατεύει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Δακούνια. Δεν προλαβαίνει, δεν αδειάζει. Ένα τριήμερο δεν έχει μείνει. Πηγαίνει και λύνει όλα τα διεθνή ζητήματα, αφού είναι πρωταγωνιστής. Και με το κύρος του κυρίως, ταξιτζίδες, αύριο έχει κινητοποίηση. Επιτροπές αγώνα ταξί. Μας ήρθε εδώ ανακοίνωση. Την Τετάρτη 23 Φλεβάρη στις 10.30 συγκέντρωση με τα αυτοκίνητά σας, τα κίτρινα, λεωφόρους Μεσογείων, νοσοκομείο Γεννηματά και πορεία προς το Υπουργείο Μεταφορών. Τι ζητάτε, τι ζητάνε οι ταξιτζίδες. Α, πολύ πρωτότυπα πράγματα. Αυτά που ζητάνε όλοι. Και επειδή συμβαίνουν όλα αυτά τα πολύ ωραία, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση όλα τα καύσιμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βενζίνη, φθηνότερα τιμολόγια για ηλεκτρική ενέργεια, αυτά είναι θέματα που αφορούν τους πάντες, διακοπή ρεύματος και καμία διακοπή ρεύματος σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, να παραμείνει στο 13% ο ΦΠΑ και το 22%, αναστολή κατασχέσεων για την πρώτη κατοικία, και βεβαίως 12.000 το φορολόγητο, να μην επιστραφούν οι επιστρεπτές, απαλλαγή από τα χρέη της πανδημίας. Λογικά πράγματα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αύριο λοιπόν έχουν κινητοποίηση 10.30 στη Λεωφόρο Μεσογείων, αλλά και το Σάββατο 26 Φλεβάρι στο Σύνταγμα, που Συνδικάτα της Αττικής και το ΠΑΜΕ διοργανώνουν κινητοποίησεις για αυτά τα απλά και αυτονόητα. Γυρίσαμε πολύ πίσω να ζητάμε φτηνό ρεύμα, να ζητάμε φτηνό καύσιμο και φτηνά τρόφιμα και προϊόντα. Δεκάδες χρόνια. Υποτίθεται αυτά τα είχαν λύσει. Λέμε τώρα σε εισαγωγικά όλη φράση. Θα ακούσουμε έναν αγρότη, γι' αυτό λέω γυρίζουμε πολύ πίσω. Ένας αγρότης, Δημήτρης Κακάλης λέγεται. Τα λιπάσματα είχαν πέρυσι 500 ευρώ ο τόνος. Φέτος, για να αγοράσουμε λιπάσματα, είναι σαν να αγοράζουμε ένα στρεμαγής. Μιλάμε για 1.800 και 1.700 ευρώ ο τόνος. Όλες αυτές οι ανατιμήσεις στα λιπάσματα έγιναν διότι ανέβηκε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Με ένα 60 πετρέλαιο είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολλά καλλιεργητικά έξοδα και το πετρέλαιο το χρειαζόμαστε στην καθημερινή μας βάση. Νομίζω το είπε. Αυτό ακριβώς δεν μπορούσε να το πει καλύτερα. Ο ένας τόνος λίπασμα έχει όσο ένα στρέμμα γης. Εκεί ακριβώς το 2022 συζητάμε για αυτά τα απλά και αυτονόητα. Αλλά να είμαστε ολιγαρκείς, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, για να πάρουμε γραμμή. Αναγνωρίζουν οι πολίτες ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η κατάλληλη κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στη θέση του Πρωθυπουργού. Αυτά τα δύο μας αρκούν. Αυτά τα δύο μας αρκούν. Τι να τα κάνεις, τα λιπάσματα, τι να κάνεις τώρα, εδώ θέλουν ταξιτζίδες τα δικά τους αύριο, φτηνά προϊόντα, μας αρκούν αυτά τα δύο. Του Μπάμπη του αρκούν, δεν θέλει τίποτα περισσότερο. Όταν είσαι ολιγαρκής, είσαι και ευτυχισμένος. Μαθαίνεις με τα λίγα, δεν θες περισσότερα. Τα περισσότερα σε μπλέκουν, πάνε το μυαλό σε άλλα. Διαβάζω και στο διάλογο που έχετε κάτω από το YouTube. Κάποιοι δεν αναγνώρισαν το απόσπασμα που βάλαμε από το Μάνο Κατράκη. Το πεζό που διάβασε πριν. Είναι από το Action ST, ο Οδυσσέας Ελίτης το έχει γράψει, νομπελίστας, λέγεται προφητικών μέσα από το Action ST και η φωνή που ακούσαμε είναι του Μάνου Κατράκη. Πολλοί ρωτάνε και ποιος είναι ο Κατράκης. Ποιος είναι ο Κατράκης. Τι να πούμε και τι να... Ακούστε τη φωνή, πάρτε την ποιότητα που βγαίνει από αυτή τη φωνή και μείνετε σε αυτό για αρχή, όσοι δεν ξέρετε. Αν σας άρεσε αυτό, ψάξτε περισσότερο ποιος ήταν ο Κατράκης, θα οδηγηθείτε σε... καλά μονοπάτια και θα γεμίσετε το μυαλό σας με κάτι θετικό. Και στέλνει εδώ και ένας ακροατής μήνυμα και λέει πλάκα πλάκα δεν υπήρχε ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς εισαγωγικά. Αντί για Θοδωράκηδες και Λοΐζους θα είχαμε μόνο Φίβους. Αντί για Κατράκηδες και Καζάκους θα είχαμε μόνο Σόμερ. Και αντί για Ρίτσους και Αναγνωστάκηδες θα είχαμε μόνο Μπογδάνους. Ξέχασε το Ρουβά, αγαπητέ, και αυτό δεν στο συγχωρώ με τίποτα, γιατί ο Ρουβάς είναι σήμερα ο ζών εκπρόσωπος όλων αυτών που προσπαθείς εδώ να περιγράψεις. Μετά από αυτά, λαός μέρος δεύτερον. Γεια σας. Γεια σας. Στον αέρα. Εδώ, παρακαλώ. Ναι, στον αέρα, μπορώ να βγω. Ναι, ναι, εδώ. Φυσάει, κάνω τον αέρα εγώ. Είμαι εγώ αγέρας. Κλέπεις έρωτας. Πείτε μου. Πείτε μου. Ναι, πείτε μου. Είμαι στον αέρα να μιλήσω. Μιλήστε, παρακαλώ. Ναι, ναι, βεβαίως, σας ακούω. Ναι. Ναι, επειδή σας ακούω τακτικά. Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα έχουν το ρόλο και το στόχο τους. Εγώ νομίζω το μεγαλύτερο λάθος είναι της αριστεράς. Ο Τσίπρας ανέλαβε την εξουσία και αντί να κλείσει τους αρμούς τότε, μόλις ανέλαβε την εξουσία, προάναγε τώρα. Λέει και εγώ κομμουνιστής είμαι, τώρα λέει θα κλείσω τους αρμούς και τώρα είναι αργά, Τσίπρα. Ωραία, συμφωνούμε. Η αριστερά που κολλάει τώρα. Να σου πω, η αριστερά. Έπρεπε ο Τσίπρας να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που. Σύμφωνοι. Το ακούω αυτό και συμφωνώ. Συμφωνώ, μισό λεπτάκι. Διάλογο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να γίνει πολιτισμένο διάλογο. Λοιπόν, πείτε μου. Το ακούω αυτό που λέτε. Η αριστερά που κολλάει, ξαναρωτάω. Αφού ο Τσίπρας αριστερά πήρε την κυβέρνηση. Α, εκεί κολλάει η αριστερά. Α, καλά και συζητάμε. Εντάξει, ναι, κατάλαβα. Αγόρι μου, πήραμε την κυβέρνηση. Ποιοι? Την πήραμε. Κάνει αυτά που ευαγγελιζόμαστε τόσα χρόνια. Αυτά που θέλουμε. Εσείς ψηφίσατε το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Ξαναψηφίσατε μετά το 19. Ναι, βέβαια. Αφού είμαι αριστερό. Επιμένετε. Μάλιστα. Κατάλαβα. Μετά, ένα λεπτό. Να κάνει ένα κομμουνισμό. Το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει ένα κομμουνισμό. Βεβαίως. Ένα κομμουνισμό έτσι φρέσκο, ωραίο. Αφράτο. Όχι σαν τα παλιά αυτά που δεν πετύχανε. Άκουσε μου να κάνουμε τα κολγόσια. Να κάνουν τα σώματα, τα παντελόνια, τα ψυγεία, κρατικά εργοστάσια. Να μπορούμε να είμαστε όπως το λέγαμε και όπως το αισθανόμαστε και όπως το διατυμπανίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Ο Τσίπρας όλα αυτά. Δηλαδή εσείς όλο αυτό που ονειρευόσασταν όλα αυτά τα χρόνια διατυμπανίζατε το περιμένετε από τον Τσίπρα. Μπράβο. Είστε γενναίος. Μπράβο. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Δεν το περίμενα αυτό. Ένα λεπτό να σου πω και κάτι ακόμα. Και κλείσετε μετά. Ναι. Από τον Τσίπρα το περίμενα. Από ποιον, από τον Μητσοτάκη το φασίστα. Καλά, από τον Μητσοτάκη όχι, έτσι κι αλλιώς. Από ποιον το περίμενα. Αλλά από τον ΣΥΡΙΖΑ που το περιμένατε ήταν σοφή κίνηση. Το Σάββατο τον άκουσε τον Άδωνη στον Αυτιά. Τον Άδωνη στον Αυτιά. Mm. Ότι ήταν λίγα τα βίτσια μου, ας πούμε, και θα είχα και αυτό. Κατά λάθος τον πέτυχα, γιατί τέλος πάντων. Είπε ότι τερμάτισε τον κλασικό μαραθώνιο και ξέρει τι σημαίνει να είσαι μαραθωνοδρόμος. Μα με τι τερμάτισε, με τη λιμουζίνα του Θεοδωρή τρέχω μαραθώνιο. Μια και είπε τερμάτισε, ο Άδωνης, αν είχαμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, σε ποια θέση θα έπαιζε. Δεν ξέρω, πήγα πέσει εσύ. Στο τέρμα. Α, το τέρμα μαλάκα. Είπα εγώ κάτι τέτοιο, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Στο σχολείο Δευτέρα 9 το πρωί, 4 κρούσματα θετικά. Καλά είναι. Την Τρίτη, σε τάξη 20 παιδιών. Την Τρίτη, 9 το πρωί, άλλα 4 κρούσματα θετικά. 8. 20 παιδιών δεν είναι 20 τα παιδιά. Αν βάλεις το μέσο όρο της χώρας, είναι λιγότερα. Άκουρε, είμαστε επαρχία με γι' αυτό. Λοιπόν, Τετάρτη, 9.30 ώρα, άλλα 4 παιδιά. 9.30 όμως αυτό τη φορά, 9.30 άλλα 4 παιδιά. Πιάσαμε το 50% συν 1. Το πιάσατε? Πιάσαμε το 12 παιδιά, αλλά καρδιλάκι. Θέλουμε 50 συν 1, φίλε μου, θέλουμε 50 συν 1. Όπα, πρέπει να προσπαθήσεις. Πρέπει να άκου λίγο μαθηματικά. 50 συν 1 σε 48 ώρες. Τα πρώτα τα 4 που βρεθήκαν είναι Δευτέρα 9 ώρα το πρωί. Μέχρι την Τετάρτη στις 9.30 που βρεθήκαν τα άλλα 4 και φτάσαμε τα 12. Δεν πιάνουν το 50% συν 1. Αυτά τα λεπτά τα κάνουμε δεν τα λένε. Και έτσι την πάτησα κι εγώ. Θα το μαλάκα, νόησα κι εγώ τώρα. Άντε γεια. Α, κόλλησες. Ναι, γι' αυτό μαλάκα τώρα, γι' αυτό σ' ακούω. Επιτέλους μια φορά μεσημέρι. Πάλι καλά να είναι, καλά να τα καλά του κορονοϊού, ρε παιδί μου. Αυτά και ότι δεν έχουμε καρναβάλι 3 χρόνια. Ναι, δεν έχουμε 4, συγγνώμη, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Και κάπως έτσι, με όλα αυτά, γίνεται επίκαιρο αυτό το τραγούδι που έχει τίτλο «Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος». Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τάνς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δουλεύαν στον Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κραφ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κραφ αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Για Γιάννης Νεγρεπόντης στίχη, Μάνος Λοΐζος μουσική, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Έτσι σας πάμε και στο τρίτο μέρος του λαού και αμέσως κολλητά το μαγκαζίνο. Σας αφήνω να ακούσετε το story γιατί κάποιοι δεν είχαν διαβάσει το Μάρξ. Δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Τους πήραν στο πόλεμο παν. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάγκς. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ ξανά σμίξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανά σμίξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανά σμίξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Πρώτα που ξέρει ο Καλαμούκης ότι το μισό λίτρο νερό στη Μονακό κάνει 4 ευρώ. Πρώτη ερώτηση. Έλα τώρα που ξέρει ο Καλαμούκης, τα έχουμε δει τώρα. Άσε τώρα, μην γίνει τίποτα και βγει η περιουσία του Καλαμούκη και τα σπίτια που έχει. Άσε με τώρα. Η άλλη λέει: αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Και ο Καλαμούκης, μη μου ανοίξει το στόμα, έχει σπίτι στο Μονακό. Ορίστε. Μικρό μπουκαλάκι λέει κάνει 4 ευρώ. Λοιπόν, τα καταγράφουμε όλα. Λέει, να σου πω τώρα, ποια είναι η έξυπνη γίδα της πολιτικής. Ποια είναι η έξυπνη γίδα. Εσείς πότε ανακαλύψατε ότι, ότι πέσατε σε μια πολύ έξυπνη κατσίκα. Αυτή που ανοίγει τον μπολ με το μέλι από το Κελπνό και από την Οβάρτη. Τώρα αφήνουμε τη φαντασία του ακροατή να αυτόσει. Πέσαμε σε πανέξυπνη. Πάντως σε ιδιαίτερη εκτίμηση την εκπομπή του Μάνεση δεν την είχα έτσι κι αλλιώς. Τώρα με αυτή τη θεματολογία άρχισα να λέω ότι κουμπώνουν τα θέματα στο ανάλογο ύφος της εκπομπής. Στα γίδια στόχευε έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, είναι πανέξυπνη. Γεια σου. Καλά είσαι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, όταν είχατε φύγει από το Sky και είχατε πάει στο Real, κάποιος είχε πάρει τηλέφωνο και σε είχε ρωτήσει γιατί δεν είχατε πάρει το Μάνο μαζί. Και εσύ του είχες απαντήσει ότι στη μετακόμιση όλο και κάτι ξεχνάς. Ναι. Μετά τις αναρτήσεις κατάλαβα τι εννοούσες. Γιατί πάντα ήμουνα με μια μικρή απορία. Εν πάση περιπτώσει, μπορώ να κάνω να πω ένα ευχαριστώ. Ναι, βεβαίως. Πού? Ωραία. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τρίτη, στο Υπουργείο Παιδείας έγινε μια μικρή τελετή για να πούνε συγχαρητήρια σε κάτι παιδάκια που κατέκτησαν τη δεύτερη θέση σε μια Ολυμπιάδα ρομποτικής. Από εκεί και πέρα, με ένα περίεργο τρόπο, οι γονείς πετάχτηκαν έξω λόγω πρωτοκόλων και αυτοί που ήρθαν να τιμήσουν τα παιδιά, ναι, ο κύριος Πατούλης, η κυρία Κεραμέως και αυτά, ναι, ήρθανε 5 λεπτά και σκοθήκανε και φύγανε. Ούτε τη διακριτική ευχέρεια να καθίσουν να πάρουν το δωράκι που τους είχαν ετοιμάσει τα παιδιά μετά για το ευχαριστώ. Καλά, από ποιον περιμένατε, από τον Πατούλη και την Κεραμέως, οι γονείς ήταν τότε και τα παιδιά που ετοίμασαν δώρα. Όρσε. Αυτό. Κατάλαβαν αυτό τα παιδιά τώρα, κατάλαβαν τη μαλακία που κάνανε. Και βέβαια και αυτό λοιπόν που εκεί πέρα που θέλω να καταλήξω είναι. Από περιέργεια, από ποιο σχολείο ήταν αυτό της ρομποτικής, ποια παιδάκια το πήρανε. Αυτά τα παιδάκια είναι 30 παιδιά από όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι είχαν ταξιδέψει γονείς από την Κρήτη, από την Ορεστιάδα, από την Πάτρα, από την Καλαμάτα, από την Αύπακτο, για να πάνε να παρευρεθούν εκεί πέρα. Δεν ήταν μόνο ένα σχολείο. Καλά, μισό λεπτάκι, δεν ξέρεις όμως, και Κεραμέως μπορεί να παράτησε τη λειτουργία στη μέση και να ήρθε. Σωστό και αυτό, αλλά. Ο Πατούλης έπρεπε να κατέβει από τη χρυσή πισίνα του, να βγει έξω από τα νομίσματα, εκεί που βουτάει, ξέρεις, τα χρυσά. Ναι, να σου πω. Έπρεπε να αφήσει τη βίλα. Εύκολο είναι να αποχωριστεί τέτοια πράγματα. Να σου πω όμως και ένα κουτσομπολιό. Ξέρεις πως έσκασε μύτη, έτσι. Με ένα τσαντάκι σαν το Sport Billy, αλλά ήταν Louis Vuitton. Μην πω καμία κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει. Τι θα ήταν, μωρή. Τι θα ήτανε, από το παζάρι, από το παζάρι της Αγία Βαρβάρας θα ήτανε, τι θα ήτανε. Έλατε, έλατε. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου είναι την κυρία Ζέτα Δούκα, η οποία ήταν εκεί πέρα από την αρχή της τελετής μέχρι και το τέλος και την ταλέπορη. Όταν ανέβηκε απάνω να πει μια καλή κουβέντα για τα παιδιά, γιατί αυτή πραγματικά ενεργεί και πολύ αθόρυβα και πολύ μπράβο της απάνω σε αυτό, όλοι φύγανε και την αδειάσανε κυριολεκτικά. Όλοι μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Αυτό πάει να πει η αστική ευγένεια που θέλουν να μας περάσουν, κατάλαβες όλοι. Η αστική ευγένεια, αγάπη μου γλυκιά, είναι αυτή η αστή. Εκεί που κατούριξαν οι αστεί, ούτε καν φυτρώσαν αυτοί. Ακριβώς, ακριβώς, φυτρώσανε αυτά.